Ježiška, tak aká strašno me máči. Káži o píco crnaví, kade ja najde rákata, soto. Что будто радов на мире от Чете